Monachium Borussia Dortmund w sobotę 1 listopada o 18 na żywo w Eurosporcie 2. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sprawcy mogli nie wiedzieć, że zaatakowali właściciela kantoru w Siedlcach. Dochodzenie po wczorajszym napadzie. Kwesty na cmentarzach, na ratowanie zabytkowych pomników na warszawskich Starych Powązkach. Pieniądze są zbierane już po raz 40. Władzom Francji wciąż nie udało się ustalić, kto wysyła drony nad elektrownie atomowe. Greenpeace zaprzecza, że ma związek z tą akcją. Policja ma wątpliwości w sprawie wczorajszego napadu w Siedlcach. Poszukiwani wciąż sprawcy pobili pałkami, obezwładnili gazem i okradli właściciela jednego z kantorów. Byli zamaskowani. Ich ofiara, 58-latek, jest w szpitalu na obserwacji z urazem oka, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak powiedział w rozmowie z Trójką Jerzy Długosz z siedleckiej policji, to wcale nie musiał być kolejny z serii napad na właścicieli kantorów, do których doszło w ostatnim czasie. To nie był napad na kantor, ten mężczyzna został napadnięty przy bloku. W trakcie tego napadu skradziono teczkę, w której znajdowała się naprawdę niewielka kwota pieniędzy i dokumenty. Policjanci pracujący przy tej sprawie wyjaśniają, czy sprawcy mogli wiedzieć, że ten mężczyzna jest właścicielem kantoru, czy też był to taki napad po prostu na przygodną osobę. W ostatnich dniach do napadów na właścicieli kantorów doszło w Małopolsce, w Bochni i Jabłonce. Sprawców do tej pory nie udało się zatrzymać. Mimo święta sporo pracy ma także tamtejsza straż pożarna. W Nowym Sączu 15-latka śmiertelnie zatruła się czadem. Z kolei w Krakowie doszło do pożaru kamienicy, w którym jedna osoba została ranna. O szczegółach Paweł Pawlica. Do pożaru doszło w kamienicy przy ulicy Lwowskiej. Z budynku ewakuowano 10 osób. Poparzony mężczyzna trafił już do szpitala, mówi kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu w dalszym ciągu pracuje 8 zastępów Straży Pożarnej. Paleniu uległo mieszkanie oraz stały, można powiedzieć, okopcone przyległe mieszkania. Do tragedii doszło w Nowym Sączu. Podczas kąpieli 15-latka zatruła się tlenkiem węgla. Próbował ją uratować brat, jednak mimo reanimacji nastolatka zmarła. Matka i brat tej dziewczyny znajdują się w tej chwili pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego, a na miejscu pracuje jeden zastęp Straży Pożarnej. Od początku sezonu grzewczego w Małopolsce czad zabił już 2 osoby. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 1 listopada jak co roku na cmentarzach w całej Polsce charytatywne kwesty. Pieniądze są zbierane na renowację zabytkowych pomników. W Warszawie zbiórka jest wyjątkowa, bo jubileuszowa. Po raz 40. aktorzy, dziennikarze i politycy wspierają ratowanie Starych Powązek. Stare Powązki to miejsce pochówku wielu wybitnych postaci, zasłużonych dla kultury i narodu, uczestników powstań i wojen. Dlatego darczyńcy jak co roku grosza nie szczędzą. Cmentarz wymaga tego, żeby go odrestaurować i no jest jednym z zabytków Warszawy, prawda? Choć do puszek wpada nie tylko bilon, coraz częściej także banknoty, ale nie kwoty w tej akcji są najważniejsze. Liczy się przede wszystkim gest, przyznaje aktorka Emilia Krakowska, która do udziału w kweście zachęcała na swój sposób. Dzień dobry, grosza dajcie, bo ja tutaj pracuję ciężko. Dziękuję najmocniej. A grosz do grosza zawsze coś się uskłada. I za te wszystkie grosze dziękował prezydent Bronisław Komorowski. Te parę złotych wrzucone do puszki to jest sygnał o uczestnictwie we wspólnocie. Szczególnie, że widać efekty. Dzięki warszawskiej kweście udało się odnowić ponad 1300 nagrobków. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kto i po co wysyła drony nad francuskie elektrownie atomowe? Nad tym głowią się władze w Paryżu. Ubiegłej nocy małe, bezzałogowe statki powietrzne pojawiły się niemal równocześnie nad 5 elektrowniami w różnych regionach kraju. Numer 1 na liście podejrzanych to Greenpeace, ale organizacja stanowczo zaprzecza, by miała cokolwiek wspólnego z tą akcją. Niewielkie drony zauważono nad elektrowniami w Alzacji, w Normandii i w środkowej Francji. Władze uważają, że równoczesne pojawienie się dronów nad 5 elektrowniami atomowymi oddalonymi od siebie o setki kilometrów świadczy o tym, że chodzi tu o zorganizowaną i skoordynowaną akcję. Eksperci od bezpieczeństwa instalacji atomowych podkreślają, że niewielkie drony nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla elektrowni. Nie mogą one przenosić wystarczającej ilości ładunków wybuchowych. Zdaniem tych ekspertów może natomiast chodzić o loty szpiegowskie. szpiegowskie. Inna możliwość to akcja zorganizowana przez przeciwników energetyki jądrowej. Celem byłoby pokazanie, że elektrownie nie są właściwie zabezpieczone. Greenpeace, ku któremu skierowały się te podejrzenia, stanowczo zaprzeczył. Zdaniem niektórych ekspertów organizatorem tych lotów może być nawet publiczna firma energetyczna EDF, właścicielka elektrowni, która chce w ten sposób wyciągnąć od państwa dodatkowe fundusze na ochronę swoich dóbr. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc bez przymrozków, ale za to mglista i pochmurna. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Od 2 stopni w Suwałkach do 7 w Zielonej Górze, Poznaniu i w Szczecinie. A niedziela ma być ładniejsza niż sobota. Będzie pogodnie, choć rano mgły mają ograniczać widoczność nawet do 100 metrów. Do tego od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kameleony wtapiają się w barwne otoczenie. Salamandra wygrzewa się na słońcu. Tydzień zwiedzania, tydzień plażowania. Rezerwuj wakacje 7 plus 7 z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 16. Myśliwiecka 357. Witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Iwanka Kunewa i Piotr Stelmach. Dziś pod tym adresem nieco ciszej. zazwyczaj nie utożsamiam, czy do tej pory nie utożsamiałem ich muzyki z rozpamiętywaniem, ze wspominaniem, z nostalgią czy wzruszeniem. Chociaż może w niektórych fragmentach I'm Out of Time, chociażby. No i w tym Stop Crying Your Heart Out. Dziś na początek Oasis. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Ona działa. I do korespondencji. Tu się adres nie zmienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś, tak jak mówiłem przed kilkoma minutami, do 18 przy Myśliwieckiej 357 trochę ciszej. Chociaż niektóre z piosenek, które usłyszymy, nie muszą się jakoś ewidentnie wiązać z tematem, który dzisiaj się przez cały czas przewija, przez cały dzień. Nie muszą się wiązać z 1 listopada i z tymi, o których mówimy, których wspominamy, ale tak mi się wydało, czy wydaje w przypadku niektórych utworów, że ich wybór po prostu, od najzwyczajniej w świecie po prostu do dzisiejszego dnia pasuje. No tak jest chociażby z tym utworem. Thank you. Up your mind when you're gonna love you as much as I do. Wydaje mi się, że najpiękniejsza wersja tej piosenki, jaką mieliśmy okazję słyszeć, ona powstała na żywo. Powstała kilka metrów stąd, od studia M4, w studiu z kolei M1, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kiedyś przed laty pierwszy występ jej tutaj, zapowiedziany wzruszająco przez Piotra Kaczkowskiego. Jej wyjście na scenę, wtedy to były okolice świąt Bożego Narodzenia i ta ogromna, przepiękna choinka, która tutaj stała w studiu, i Tori przy fortepianie, która wykonała wiele utworów, no może nie tak wiele, ale kilka znaczących utworów, i Winter, właśnie ta piosenka zabrzmiało niebywale. I niebywale pięknie. I tak sobie pomyślałem, w dniach, w których jest ciszej, jest wolniej, zwalniamy, to ten utwór jakoś dobrze nam i mnie, i mam nadzieję Państwu również, towarzyszy. Winter. 20 minut po godzinie 16. Odeszli od nas. Tak, dzisiaj wspominamy w Trójce, a to wspomnienie przepiękne przygotowała Anna Gacek. Filmy pomagają marzyć, a muzyka daje tyle radości. Film muzyczny zmierzający do happy endu dał zakochanej w nim publiczności mnóstwo niezapomnianych kinowych wrażeń, a bohaterowi filmu nowe życie, nowy początek. Trudno uwierzyć, że historia o zapomnianym muzyku, o którego nagle, dzięki niszowemu, niskobudżetowemu filmowi młodego zapaleńca upomina się zauroczony nim świat, jednak tego happy endu nie ma. W maju tego roku dotarła ze Szwecji smutna wiadomość. W wieku zaledwie 36 lat zmarł Malik Bendjellou, reżyser obsypanego nagrodami filmu dokumentalnego Searching for Sugar Man. Miałam przyjemność zaprosić Malika tutaj, do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, by właśnie tu, podczas specjalnej audycji, przedstawił swój film polskiej publiczności. To był niezapomniany wieczór. Kilka godzin po przylocie z Londynu, gdzie odebrał prestiżową nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu dokumentalnego, odpowiadał m.in. na to pytanie, czy ma już przygotowaną mowę na czekającą go ceremonię oscarową. Yeah, I don't know, because of like superstitious reasons, I don't write a speech, which is proved very good so far for superstitious reasons, but it's not very good when you stand there and you have nothing to say. So far, I haven't said much. Przesądnie nie miał. I słusznie, bo Oscara kilka tygodni po naszym spotkaniu odebrał. Tak jak Rodriguez, bohater jego filmu, pisał piosenki przy kuchennym stole, tak wśród całego tego hollywoodzkiego przepychu po czerwonym dywanie przeszedł filmowiec, który swoje nominowane do Oscara dzieło montował właśnie tam, przy swoim kuchennym stole. Pracował wtedy na zdjęciach zrobionych telefonem komórkowym z fotograficzną aplikacją, za którą zapłacił niecałe $2. Tak jak skromny był ten film, taki też był jego autor. Niezachwycony możliwościami filmowego świata w Los Angeles. Raczej chyba nimi przerażony. Po pełnometrażowym debiucie i po tym wielkim sukcesie drzwi w Hollywood oczywiście były szeroko otwarte, ale wrócił jednak do siebie, do Szwecji. Pracował nad kolejnym filmem dokumentalnym,

Mam wiele wspomnień związanych z tą wersją utworu Leonarda Cohena, Alleluja, w wykonaniu Jeffa Buckleya. Jedno z tych wspomnień jest dosyć śmieszne i nietypowe, bo za każdym razem właściwie, kiedy pomyślę sobie, czy to o płycie Grace, czy o jego wersji, to przypomina mi się taka, no może trochę niepozorna, może trochę pozorna stacja metra Marble Arch w Londynie. Jeff Buckley. Dziś, 1 listopada w audycji Myśliwiecka 357. A przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, pomyślałem o pewnym wywiadzie. Vuelta the Part, miłość nas rozdzieli. Joy Division, jeden z koncertów Petera Hooka już w tych tak zwanych naszych nowych czasach w Warszawie w ostatnich latach. I taka szczątkowa rozmowa, wywiad, który miał być dłuższy, był trochę krótszy, bo artysta powiedział kilkanaście minut tylko na razie. Później jeszcze pamiętam, że udało mi się z nim porozmawiać przez telefon bardzo długo i przy okazji kolejnej jego wizyty już przeprowadzić dłuższy, znacznie dłuższy wywiad na temat i zespołu Joy Division i Iana Curtisa. Ale tę rozmowę dzisiaj chciałbym przypomnieć w jednym fragmencie. Nie wiedziałem, jak go o to zapytać, bo właściwie wyobrażałem sobie, że o śmierci Iana Curtisa, jego samobójstwo, pytają go wszyscy i wszyscy chcą to od niego wyciągnąć. Właściwie sam zaczął te wspomnienia, powiedział, że wtedy, w 1980 roku, zamiast żałoby powstał nowy zespół, New Order oczywiście. Wydawało im się, że to była słuszna decyzja, ale dziś myśli już o tym inaczej. Powinien się z Ianem Curtisem jakoś pożegnać, zobaczyć ostatni raz. Potrzebny był właśnie ten czas refleksji. Ale w pewnym momencie zawiesił głos i zaczął opowiadać swoje głębsze refleksje, właściwie trochę taką nową historię w tym wątku Janie. Powiedział: samobójstwo to wieczne rozwiązanie chwilowego problemu. Nie przemówisz do rozsądku kogoś, kto tak uważa. Chcę myśleć o sobie, że dziś mądrzej reaguje na cierpienie innych, ale wtedy jedyne, co chcieliśmy usłyszeć od Jana, to, że wszystko z nim jest w porządku. Tak. I to w kółko wszystkim nam powtarzał. You know, they say that suicide is a permanent solution to a temporary problem. And the thing is that you cannot get into the mind of somebody who thinks like that. You know, I mean, now I'd like to think that I know more about when people are suffering. At that point, we didn't... The only thing we wanted Ian to tell us was that he was okay. And he did that repeatedly, over and over again. Tak, i mówił to wciąż i wciąż. Wszystko jest okej. Okay. Łudziliśmy się, że skoro właśnie tak powiedział, to tak musi być. Gdy tymczasem trzeba było powiedzieć: stary, z tobą nie jest dobrze, trzeba coś z tym zrobić. Ale byliśmy wtedy na to za młodzi. Byli wokół nas starsi, z lepszymi kwalifikacjami, lekarze, jego rodzice. I im też nie udało się go powstrzymać. Ian był swoim największym wrogiem. I jeśli ktoś czegoś bardzo chce, nie powstrzymasz go. A Ian bardzo tego chciał. Do wszystkiego, co robił, podchodził na serio. Był znakomity we wszystkim, czym się zajmował. I oddawał się temu w 100%. He was very, very good at everything that he did, and he went, you know, he went for it 100%. So if he'd made up his mind to kill himself, I don't think there was any way any of us could have stopped him. Kiedy więc podjął decyzję, by odebrać sobie życie, nie wydaje mi się, by ktokolwiek mógł mu w tym przeszkodzić. Inside. find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sat down with due care. Walk away in silence. Don't walk away. Od momentu, kiedy Anton Corbijn zrealizował film zatytułowany Control, mam trochę inne wyobrażenie tamtej nocy z 17 na 18 maja 1980 roku na przedmieściach Manchesteru w Macclesfield. Bo do tamtej pory, do momentu, kiedy po raz pierwszy obejrzałem ten film, wszystko było pewnego rodzaju legendą. Ian Curtis, oglądający film Wernera Herzoga Stroszek, słuchający płyty Idiot i jego popa i ten przeklęty sznur od bielizny. A później po tym filmie został mi w głowie i właściwie już chyba na zawsze zostanie taki obrazek, a właściwie dźwięk. Scena, w której nad ranem do domu w Macclesfield wchodzi Debbie Curtis. Właściwie nie widać niczego i po kilku dobrych sekundach słychać jej absolutnie przerażający krzyk rozpaczy. Don't walk away in silence. Kiedy widać napisy końcowe w tym filmie, kiedy kamera odjeżdża ponad dach, ponad obszar tego domu w Macclesfield i ulatuje obraz gdzieś w niebo. Widać jakieś dymy i słychać ten utwór w tym filmie. Atmosfera. Joy Division. Za 13 minut godzina 17. Wydawałoby się, że dziś, 1 listopada, do tego dnia, do tej audycji, do naszego spotkania, muzyka grupy The Rolling Stones pasuje jak pięść do nosa. Tymczasem I am waiting, I am waiting, oh yeah, I am waiting, oh yeah, waiting for someone to come out of somewhere, waiting for someone to come out of somewhere. Hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Slow or fast, oh yeah, oh want to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Ale zaraz, zaraz, bo to trochę miało być inaczej. Nie mieliśmy, czy nie miałem tego nigdy w ten sposób wspominać w czasie przeszłym i prezentować muzyki grupy The Rolling Stones. Ktoś to wszystko jednak źle wyreżyserował. Aftermath, ich płyta z 66 roku, ten utwór na tej płycie kojarzy mi się z Tomkiem Beksińskim od zawsze. Właściwie najmocniej chyba od momentu, kiedy wracaliśmy wspólnie z koncertu Stonesów w Chorzowie. I w Trójce była audycja, grała audycja poświęcona temu wydarzeniu. Słuchacze dzwonili, wspominali. Pamiętam, Tomek wtedy z telefonu komórkowego dodzwonił się do studia tutaj, a jednym z utworów, które nam towarzyszyły w trasie, był właśnie I Am Waiting. Ale na tej płycie jest jeszcze jeden utwór, który dziś jest na miejscu, pasuje, chociaż tak jak powiedziałem Państwu przed chwilą, nie chciałbym tego w ten sposób nigdy wspominać. Pamiętam jeszcze czas nauki w Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia i taki przenośny magnetofon nagrywający, kasetowy, to było w 97 roku. Postanowiliśmy wtedy wspólnie z moim mistrzem, nauczycielem Piotrem Kaczkowskim, że reportaż dyplomowy, który będzie kończył tę szkołę, to będzie reportaż o 30. rocznicy pierwszego koncertu Stonesów za Żelazną Kurtyną w Warszawie. No i trzeba było zebrać osoby, ludzi, którzy to pamiętają, którzy byli na tym koncercie, którzy coś mogą na ten temat powiedzieć. I najpiękniej chyba opowiadał o sali kongresowej, o tamtym dniu Andrzej Turski. Tak sobie myślę, dzisiaj jesteśmy kilka metrów od studia jego imienia. To studio się w tej chwili remontuje, powstaje nowe, piękne miejsce, z którego będziemy dla Państwa prowadzić audycję, ale coś się nie zmieni. Nie zmieni się tablica i nie zmieni się ta nazwa. Mistrzu, panie Andrzeju, za całą naukę, za energię, za baterie, które pan zawsze mi dawał, zawsze, i w szkole, i przy każdej rozmowie, i podczas oglądania pana w telewizji, a przede wszystkim słuchania w radiu. Bardzo panu dziękuję. I dziękuję za to, że wtedy do tego mikrofonu, do tego kaseciaka reporterskiego tak pięknie wspominał pan moment, kiedy Stonesi w sali kongresowej wykonali tę piosenkę. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Zadziwiające, że po 30 latach wtedy, po 30 latach wszyscy to najlepiej pamiętali. Nie Satisfaction, nie Play With Fire, nie Under My Thumb, ale właśnie to. Lady Jane z sali kongresowej stąsi 13 kwietnia 1967 roku. Po raz pierwszy za żelazną kurtyną i to się stało w Polsce. To były dwa koncerty tak naprawdę. Jeden, o ile dobrze pamiętam, o 17.30 się rozpoczął, a drugi o 20.00. Dwa koncerty tego samego dnia. I pamiętam Andrzeja Turskiego, który o tym opowiadał. Mówił między innymi, że co było najfajniejsze w oglądaniu Stonesów wtedy, w patrzeniu na nich, to fakt, że wyglądali jak stado papug. Że Warszawa była szara, właściwie nie było ani jednego elementu w tym mieście, który w jakikolwiek sposób by się wyróżniał, sprawiał, że to miasto by chociaż na chwilę oddychało innym życiem. A oni w pewnym momencie przyjechali, wylądowali, przyszli na konferencję prasową, na spotkanie z dziennikarzami i właśnie wyglądali tak jak stado papug, kolorowych, rozkrzyczanych, rozwrzeszczanych, dokazujących, ale przy okazji mówili bardzo mądre rzeczy do mikrofonów. No i już sam koncert. Taki reportaż i dzisiaj właściwie przy okazji tego dnia też muszę o tym powiedzieć. I w tym reportażu Witold Pograniczny i Czesław Niemen i Andrzej Turski. Naprawdę ktoś kiedyś bardzo źle to rozplanował i wyreżyserował, no bo dlaczego właściwie my musimy ich dzisiaj wspominać? Powinniśmy, ale dlaczego musimy to robić? Wrócimy do Myśliwieckiej 357 za kilkanaście minut. Autopromocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. W niedzielę 5 po 20. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na najnowszy, lepszy pod każdym względem iPhone 6 z wyświetlaczem Retina HD 4,7 cala już od 2949 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. I raz, i dwa. I raz, i dwa.